Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Շուշիի Դանիել Ղազարյանի անվան միջնակարգ երաժշտական մասնագիտացված բարեգործական դպրոցը 20 տարեկան է։ Հովելյանի կապակցությամբ Կրթօջախի սաները Ստեփանակերտի մշակույթի և երիտասարդության պալատում հանդես են եկել համերգային ծրագրով, նվիրված դպրոցի 20, Արցախյան շարժման 30 և Հայաստանի առաջին հանրապետության 100 ամյակներին։ Ներկաներին ողջունեցին դպրոցի օպերայի դասարանի երգչախումբը, ղեկավար Կարեն Ղարիբյան և Արցախում եզակի մանկական փողային նվագախումբը։ Երգչախմբի կատարմամբ հնչեց դպրոցի օրհներգը, խոսք Համո Սահյանի, երաժշտություն Ռուբեն Ալթունյանի և Դանիել Ղազարյանի «Հայաստան» ստեղծագործությունը փողային նվագախմբի կատարմամբ։ Միջոցառման ընթացքում հանդես են եկել տարբեր մրցույթներում մրցանակային տեղեր գրաված շեփորահարների, ջութակահարների, կանոնահարների և կամերային անսամբլները, փողային նվագախումբը, ժողովրդական գործիքների համույթը։ Դպրոցի տնօրեն Գոհար Մկրտչյանը հակիրճ անդրադարձավ դպրոցի ստեղծման պատմությանն ու անցած ուղին, անցած տարիների դժվարություններին ու ձեռքբերումներին։ Ամերիկահայ երգիչ և գեղանկարիչ Կարեն Ղարիբյանը 1992 թվականին Շուշիի ազատագրումից անմիջապես հետո գալով Արցախ և տեսնելով քարոքանդ եղած Շուշին, որոշել է շուշեցի երեխաների համար բացել երաժշտական մասնագիտացված հանրակրթական դպրոց։ Վերադառնալով Ամերիկա և իր մտահղացման մասին տեղեկացնելով ծանոթներին ու բարեկամներին, նա գտել է մի քանի համախոհներ, որոնք սկզբում 5, ապա 15 հոգով հիմնել են բարեգործական ընկերակցություն և ձեռնամուխ եղել դպրոցի հիմնադրման ու դրամահավաքի աշխատանքներին։ Տնօրենի խոսքով դպրոցի շենքի դրամադրման և նորոգման աշխատանքներն սկսվել են դժվարին պայմաններում։ Ներկաները հնարավորություն ունեցան փոքրիկ տեսաֆիլմի միջոցով ծանոթանալ դպրոցի ստեղծման, շինարարության և տարեցտարի ավելացող դասարանների, համերգային երկու դահլիճների, համակարգչային կաբինետի, սպորտ դահլիճի և մարզական համալիրի, ֆուտբոլի և բասկետբոլի դաշտերի կառուցման աշխատանքներին։ Գոհար Մկրտչյանն անդրադարձավ դպրոցի 20-ամյա պատմությանը հատկանշելով. Դպրոցը 97-98 ուսումնական տարում բացվել է 30 աշակերտով և այսօր մեր աշակերտների թիվը անցնում է 200-ից բարեբախտաբար, սակայն դրանով մենք չենք կարող բավարարվել, երեխաների թիվը ամեն տարի ավելանում է, ցանկացողները շատ են, ես կարծում եմ, որ դրանում դեր է խաղում հիմնականում այն հաջողությունները, որոնք մենք ձեռք ենք բերել տարիների ընթացքում, և հասարակության համակրանքն է, որ ուղված է դեպի մեզ։ Հիմնականում դպրոցը կառուցվել այն նպատակով, որ Շուշիում ստեղծվի սիմֆոնիկ նվագախումբ, սակայն դժբախտաբար այսօր կադրերի պակասի պատճառով մենք դեռ հնարավորություն ենք ունեցել միայն կամերայինով բավարարվել, ունենք կամերային նվագախումբ։ Հիմա մենք ունենք եզակի բաներ, որոնք մեր հանրապետությունում ուրիշ դպրոցներում դժվար թե գտնեք, դրանք են հատկապես մեր մանկական փողային նվագախումբը, մեր զանգակների դասարանը, օպերայի դասարանը, մեր լարային քարյակը եւ վերջապես մեր կամերային նվագախումբը։ Դպրոցում գործում են դասական գործիքներից դաշնամուրի, ջութակի, ֆլեյտայի, ժողովրդական գործիքներից քանոնի, դհոլի, դուդուկի, շվիի, կլարնետի, գուցե ես ինչ-որ բան մոռանամ, բաց թողնեմ, բայց ոչինչ, այն հիմնական դասարանները, որ սովորաբար մեր հանրապետությունում կա, միայն մի դասարանով ավելի դա ֆլեյտայի դասարանն է։ Thank you. Մշակութային փառահեղ անցյալ ունեցող Բերդաքաղաքի այս կրթօջախը կարևոր քննություն բռնեց։ 1997 թվականին ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից 10 տարվա ժամկետով տրված արտոնագիրը 2008 թվականին փոխարինվեց անժամկետ գործունեության արտոնագրով, որն արդյունք է կոլեկտիվի ամենօրյա պատասխանատու ու նվիրյալ աշխատանքի։ Տնօրենի խոսքով 2008 թվականին մինչ այդ զուտ բարեգործական ընկերակցության միջոցներով գործող դպրոցին մասնակի ֆինանսավորմամբ սկսեց սատարել ԼՂՀ կառավարությունը, իսկ 2013 թվականից այն լրիվությամբ ապահովեց ուսուցիչների աշխատավարձը, հետո նաև ճառուցման ծրագիրը։ Տնօրենը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր հովանավորներին ու բարերարներին, ԼՂՀ կառավարությանը, բարի կամքի տեր բոլոր այն մարդկանց, ովքեր անցած տարիներին կանգնած են եղել կրթօջախի կողքին և իրենց ավանն են բերել նրա կայացման ու զարգացման շնորհակալ գործին։ Դպրոցի հիմնադիրների մասին մեր հարցինի պատասխան տնօրենը տեղեկացրեց. Դպրոցը հիմնադրվել է Լոս Անջելեսի Շուշիի երաժշտանոցի ինտերակցիան կողմից, որը մինչև այսօր սատար է կանգնում դպրոցին։ Իհարկե, մանկավարժական կազմը նախորդ տարիների համեմատ բավական փոխվել է եւ մենք տարեցտարի աշխատում ենք ավելի լավ կադրեր, ավելի լավ մանկավարժներ ընդգրկել մեր աշխատանքի մեջ։ Քանի դասարանով սկսեցիք այսօր, քանի դասարան։ Սկսել ենք 1 դասարանով եւ այսօր ունենք 12 դասարան։ Ինչ խնդիրներ եք բախում, ասենք գործիքներ, նյութատեխնիկական բազան ինչպես է։ Ճիշտ ասած, մինչեւ այսօր գործիքների առումով խնդիր չենք ունեցել, որովհետեւ փառք Աստծո մեր հովանավորները հոգում են այդ մասին եւ եթե որևէ գործիքի անուն տրվում է, իրենք անմիջապես հայթայթում են եւ ուղարկում տարբեր երկրներից։ Մենք ունենք այո այդպիսի շատ լավ հովանավորներ։ Կարող եմ ասել միայն, որ այս տարի դպրոցը վերանորոգեց սպորտային դահլիճը, որը պարզապես գույքի կարիք ունի։ Մնացած խնդիրները առօրյական են։ Հատկանշական է, որ դպրոցի յուրաքանչյուր աշակերտ ապահովված է անվճար երաժշտական գործիքով և գրենական պիտույքներով։ Աշակերտները դպրոցում կերակրվում են օրական 2 անգամ, գոհունակությամբ նշում է Գոհար Մկրտչյանը։ Ըստ նրա, այս 20 տարիների ընթացքում դպրոցի սաները, մասնակցելով երաժշտական մրցույթ փառատոների, առաջնային տեղեր են գրավել, իսկ հանրապետական բաժնի սաները, մասնակցելով շրջանային և հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներին, միշտ բարձր միավորներ են հավաքում շրջանում տարբեր առարկաների գծով։ Սկսած 2003 թվականից մինչև այսօր, վերջին 15 տարիներին անընդհատ եւ ամեն տարի մեր աշակերտները մասնակցում են տարբեր հանրապետական միջազգային մրցույթների եւ ամեն անգամ գալիս են դափնեկրի կոչումով։ Ես դպրոցում աշխատում եմ դպրոցի հիմնադրման 3-րդ տարվանից, սակայն դեռ շատ քիչ բան էր փոխվել այդ առաջին 3 տարիների ընթացքում եւ եթե պատկերացնենք 1997-98 թվականները, պարզ կդառնա, որ դեռևս հանրապետությունը կայացման պրոցեսում էր դեռևս բոլ գործընթացները կիսատ վիճակում և շատ դժվար էր այդ տեսակ պայմաններում դպրոցի ստեղծում։ Thank you. ծրագրերի մասին։ Մեր ամենամեծ ծրագիրը սիմֆոնիկ նվագախմբի ստեղծումն է։ Մերձակա խնդիրները ընդլայնել գործիքները, գտնել նորանոր բարձրորակ կադրեր, հրավիրել լավ մասնագետների։ Մենք սպասում ենք, որ, այո, իհարկե, մենք սպասում ենք, որ մեր շրջանավարտները պիտի ավարտեն կոնսերվատորիան եւ վերադառնան դպրոց, որի փորձը արդեն մենք ունենք վերջին մի քանի տարիներին։ Այո, եւ դրանք բոլորն իրենց արդարացնում են ինչ առումով, որ մեր շրջանավարտների աշակերտներն են, որ անցյալ տարի մասնակցեցին միջազգային մրցույթին եւ բոլոր ոսկիներն ու արծաթները վերցրին, այսպես ասած, հափշտակեցին։ Իսկ այս տարի վերածնունդում դասական գործիքի նախադեպը չէր եղել, որ Grand Prix շահեին, այս տարի մեր դաշնամուրային դուետը շահեց Grand Prix, որը իհարկե հպարտանալու է։ Այո, իհարկե, մեր շրջանավարտներն այո, իրենց շատ լավ արդարացնում են այդ առումով։ Դպրոցի ստեղծման ու կայացման գործում իր ծանրակշիր ավանդն ունի դպրոցի գլխավոր տնօրեն Կարեն Ղարիբյանը, ով բացի հովանավորների եւ Արցախի կառավարության օժանդակությունից արտասահմանում կազմակերպվող անձնական համերգների եւ նկարչական ցուցահանդեսների միջոցով ապահովում է դպրոցի ֆինանսական բյուջեն։ Մեր հարցին՝ ինչու հենց Շուշիում որոշեց դպրոց բացել, Կարեն Ղարիբյանն ասաց. Շուշին հնավուրց կենտրոն էր, ժամանակին որ եկաք տեղ աշխատելու, ինձ ասի Ստեփանակերտարի ինչ գործ ունես ընդդաս ուստով, Շուշին մեր հնավուրց արվեստի կենտրոն էր, և համարորեն որոշեցի, որ ընդեղ դինի, տեղացի ժողովուրդ չկար, բոլորը այստեղից այնտեղից եկած ժողովուրդներ են, բայց ես կարողացան վերջապես հասնել այս նպատակին։ Միակ նպատակս է որ Շուշին պիտի վերականգնվի։ Այս էր, որ տեսակ արդեն ծիլեր ա տալիս ապագա օրկեստրին։ Համերգի ավարտին մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շավերդյանը շնորհակալություն է հայտնել դպրոցի տնօրենությանը, սաներին, ազգային մշակույթը լավագույնս ներկայացնելու ու տարածելու համար։ Ապա ներկայացվել է նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագիրը, Շուշեի Դանիել Ղազարյանի անվան միջնակարգ երաժշտական մասնագիտացված դպրոցի հիմնադրման 20-ամյակի կապակցությամբ եւ մտած սերնդի գեղագիտական դասյարակության գործում ունեցած մեծ ավանդի համար կրթօջախ գլխավոր տնօրեն Կարեն Ղարիբյանին Արցախի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործչի պատվավոր կոչում շնորհելու մասին։ Կարեն Ղարիբյանը շնորհակալություն է հայտնել իր վաստակը գնահատելու համար, հավաստիացնելով, որ կոչումը մեծ պատիվ է, այն նաև պարտավորեցնում է ավելի շատ աշխատելու, առաջ գնալու և նվիրումով շարունակելու իր գործը։ Նա նշել է, որ երազանքներից առաջինը դպրոց բացելն էր, երկրորդը անսամբլներ ունենալն էր, երրորդը սիմֆոնիկ նվագախումբ, ապա նաև օպերային թատրոն ունենալն է։ Հաջողություններ մաղթենք դպրոցին, նրա տնօրենությանն ու մանկավարժական կազմին, իրենց երազանքների կյանքի կոչման ճանապարհին։ Միջոցառմանը շնորհավորանք է խոսքասած Ստեփանակերտի երաժշտական դպրոցի տնորեն Արթուր Պետրոսյանը։ Գոհար Մկրտչյանի խոսքով Օբելյանի արդիվ դպրոցը շնորհավորական հերագրեր է ստացել Երևանի Պետական Կոնսերվատորիայի ռեկտոր Շահեն Շահինյանից, Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական մասնագիտացված դպրոցի տնորենությունից, Երևանի Սայատնովայի անվան երաժշտական դպրոցի տնորեն Տիգրան Հեքեքյանից, Հայաստանի Փոքրիկ Երգիչներ ասոցիացիայից Դանիել Ղազարյանի թուց, որը հիվանդության պատճառով ցավոք չի կարողացել ներկայանալ։ Հավելենք, որ Հովելյանական միջոցառմանը ներկա էին Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը, արտաքին գործերի նախարար Մասիս Իսմայելյանը, հյուրեր արտերկրից եւ տեղի երաժշտասեր հանրությունը։ Համերգային ճոխ ծրագրին հանդիսատեսը ջերմության վերարձագանքում սփյուռքահայ Մարիա Բալաբանյանը հիացած էր արցախցի փոքրիկների ելույթներով։ Իսկապես մեծ աշխատանք է եւ հուսանք որ դարիներ եւ երկար դարիներ շարունակեն իրենց գործունեությունը եւ իրավես շատ դպավորություն է թողել մեր վրան եւ ուրախ եմ որ արիթ ունեցանք որ վայելենք այս երաժշտությունները եւ այս դպրոցի դաղանդավոր երեխաները։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն նվիրված էր Շուշիի Դանիել Ղազարյանի անվան միջնակարգ երաժշտական մասնագիտացված բարեգործական դպրոցի 20-ամյակին։ Հաղորդումը պատրաստել էր և արեց Մելանի Միլոնյանը, ինչունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, մոնտաժը Կարինե Հայրապետյանի։